نواصل بدرسنا على كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة لنخبة من العلماء وهو المشايخ الفضلاء رحمهم الله تعالى وحفظ الأحياء منهم. Na katika darasa yetu iliyopita tayari tulianza mlango wa tauhid al-asma wa sifat, na tukasoma kwamba manhaji ya haq katika mlango huu inajijenga au inajipanga katika misingi mitatu. Tukaona msingi wa kwanza ni kumtakasa Allah jalla wa ala na kufanana na chochote katika sifa za viumbe wake. Asli ya pili ni kuamini yote yale ambayo Allah ameisifia na kuiita nafsi yake au kuitwa na kusifiwa na mtume wake alayhi salatu wassalam katika hali inayolaik ukubwa na utukufu wa Allah tabaraka wa taala. Lakini tukaona msingi wa tatu ni kukata matarajio, kuyakata matarajio ya kudiriki uhakika wasifa za Allah tabaraka wa taala. Kisha tukaona dalili za msingi wa kwanza, na tukaona dalili za msingi wa pili, kwa maana tukaishia katika kuzitazama dalili za msingi wa pili hakadha. Naam, wa min aladillati ala alasli thani, tuliishia hapo. Na miongoni mwa dalili za msingi wa pili katika ile misingi mitatu ambayo manhaji ya haq, manhaju ahli sunnati wal jamaa yakumu alaiha. Alasru thani tuliyona al-iman bima samma wa wasafa Allahu bihi nafsahu wa bima sammahu wa wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam ala alwajhi al-laiqi bijalalillahi wa azamatihi. Ndio tunautolea adilla msingi huu. Wa min al-adillati ala al-asli thani, mashaykh wanasema na miongoni mwa adilla za msingi huu wa pili, huwa al-imanu bima jaa fi al-kitabi wa sunna, nao ni kuamini kwa kile kilichokuja kwenye kitabu na sunna. Min asma'illahi wa sifatihi, katika majina ya Allah na sifa zake. Miongoni mwa adilla hizo qaulullah azza wa jal, ni qauli yake Allah azza wa jal, Allahu la ilaha illahu, ni Allah ambaye hapana muabudiwa. La ilaha la ma'buda bihaqqin illa hu, isipokuwa yeye. Ni Allah ambaye hakuna muabudiwa isipokuwa yeye. Alhayyu, ambaye yuko hai. Alqayyum ay alqaimu ala tadbiri shu'uni khalqihi, ni mwenye kusimamia uendeshaji wa mambo au majambo ya viumbe wake. Ndio maana ya alqayyum katika maani wanazitoa ulama, hiyo ni miongoni mwake. Alqayyum ay alqaimu ala tadbiri shu'uni khalqihi subhanahu wa ta'ala. La ta'khudhuhu sinatun, hakumchukui yeye Allah kusinzia. Wala naumun, wala kulala, hasinzi. Min an-nu'as, na wala halali. Lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard, ni vyake yeye vyote vilivyomo katika mbingu na vilivyomo katika ardhi. Man dha alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhni, nani ambaye atafanya uombezi kwake yeye isipokuwa idhini yake. Wa hadha istifhamun inkari, na istifhamu hapo ni ukanusha. Ai la yashfa'u ahadun min indihi illa bi'idhni, kwa maana yoyote yule hawezi kuomba uombezi kwake ila kwa idhini yake. Man dha alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhni, nani ambaye atakuwa muombezi kwake yeye ila kwa idhini yake. Ya'lamu ma baina aydihim, anayajua yaliyo baina yao, kwa maana mbele yao. Wa ma khalfahum, na yale yaliyo nyuma yao. Wala yuhituna bi shay'in min ilmihi, na wala hawadiriki hao viumbe hao, wala hawadiriki chochote katika ilmu yake. Al-ihata bimaana al-idrak, na wala hawadiriki chochote katika ilmu yake, ilmu ya Allah tabaraka wa taala. Illa bima sha, ila wa kile ambacho Allah ametaka. Hatuna ihata na ilmu ya Allah tabaraka wa taala isipokuwa Allah utufungulia sehemu katika ilmu hiyo. Wazi? Lakini hasa kuizunguka ilmu ya Allah na kuidhibiti ndani nje nje ndani, uwezo huo hatuna. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal-ard, imetanuka kursi yake au imeenea kursi yake mbingu na ardhi. Wal-kursi kama huwa maalumun inda ahli sunna wal jamaa mawdhi'u qadamay ar-rahman, ni sehemu ya inapokaa miguu miwili ya Allah tabaraka wa taala. Wa huwa al-kursi min a'zam al-makhluqat lakin al-arsha a'zam minhu, kursi ni katika viumbe vikubwa lakini arshi ar-rahman ndio katika viumbe vikubwa zaidi, ni katika viumbe vikubwa zaidi kama anavyosema Mtume alayhi salatu wasalam, mal kursi ala al-arsh, haikuwa kursi mbele arsh illa ka halqatin, isiwa ni kama bangili, bangili ambayo iliyotupwa katika ardhi zambarare, ardhi ya jangwa. Chukua bangili ndogo itupe katika ardhi ya jangwa iliyo tambarare, ndivyo ilivyo kursi mbele ya arsh. Kwa hiyo al-kursi ahlu sunna tunasema mawdhi'u qadamay ar-rahman, ni sehemu inapo alipoweka Allah tabaraka wa taala miguu yake. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal-ard, imekunjuka kursi yake kuinia katika mbingu na ardhi. Wala ya'uduhu hifdhuhuma ay wala yuthiluhu wala yashuku alayhi wala ya'uduhu, na wala haimui hakumui uzito katika kuhifadhi viwili hivyo, yani as-samawati wal-ard, akumui uzito kuhifadhi viwili hivyo, kwa maana Allah hapati uzito wowote kwenye kuhifadhi hizo as-samawati wal-ard. Wala yauduhu ay la yuthiluhu wala yashuku alayhi bal huwa sahlun inda, bali jambo la kuhifadhi mbingu hizo na ardhi ni jambo jepesi kwa Allah tabaraka wa taala. Wa huwa al-aliyyu al-azim, na Allah ndiye wa juu na ndiye mkubwa. Ukisoma hapo utaona adadan min al-asma, kuna idadi kubwa ya majina ya Allah tabaraka wa taala. Wa qawluhu taala, na kauli yake Allah taala, huwa al-awwal, yeye ndiye wa mwanzo, wal akhir, na ndiye wa mwisho, wal dhahir, na ndiye wa juu, al-ali, al-dhahir maana al-ali, wal batin, kwa maana kadhalika yeye ndiye wa batin, ay ya'lamu al-khafaya wal asrar, Allah anayajua aliyojificha na yale mambo ya siri, al-batin, hakuna jambo la uchini chini wewe utamficha Allah tabaraka wa taala, annahu al-batin wa huwa bikulli shay'in alim, na ya Allah juu ya kila kitu ni mjuzi. Wa qawluhu ta'ala, na kauli yake ta'ala, huwa Allahu alladhi, ni Allah ambaye, la ilaha illa hu, hapana muabudiwa isipokuwa yeye, alimul ghaibi washahada, mjuzi wa iliyofichikana na yenye kushuhudiwa. Huwa ar-rahmanur rahim, yeye ndiye ar-rahman, mwenye rehema nyingi, ar-rahim. Huwa Allahu alladhi, ni Allah ambaye, la ilaha illa hu, hakuna muabudiwa isipokuwa yeye, al-maliku, mfalme, al-quddus, aliyetakasika, dhatuhu muqaddasa, dhati yake imetakasika, as-salam, yeye ndio as-salam, al-mu'min, yeye ndio al-mu'min, alladhi yu'min, al-muhaiminu, al-muhaiminu, wanasema ulama, ar-raqib, ash-shahid, كما جاء ابن عباس رضي الله عنهما, المهيمن الرقيب لا تخفى عليه خافية, اتفتكان بلا الله تشوت دو تفسير سيء المهيمن من يكفوات لي مامبو نكو يشهدية المهيمن انفوات لي جوا مامبو من يكو يجوا العزيز من ينقوف الجبار من يكو فتيزة بتفنجين ينقوف المتكبر العالي subhanahu wa ta'ala, yani wajuu mwenye kutakabbar, subhanallahi amma yushirikun, ametakasika Allah tabaraka wa ta'ala kuhusiana yale ambayo wao wanashirikisha. Huwa Allahu al-khaliq, yeye ndio Allah tabaraka wa ta'ala ambaye ni muumba, al-bari, al-khaliq ala ghairi mithalin sabiq, al-bari huwa al-munshi ala ghairi mithalin sabiq, ni aliasisi uumbaji, ni al-bari aliyeumba bila ya mithali iliyotanguliwa, hajaigiza mahali, bali yeye ndio muassis wa kuumba albari, hajaigiza sehemu yoyote. Almusawiru ndio mwenye kuzitia sura, mwenye kuwatia sura viumbe wake. Lahul asmaul husna, ana yeye Allah tabaraka wa taala majina mazuri. Yusabbihu lahu ma fi samawati wal ard, vinamsabihi yeye vyote vilivyomo katika mbingu na ardhi. Wa huwa al-azizul hakim, naye ni mwenye izza, ndio aziz mwenye nguvu, al-hakim mwenye hikma nyingi. Hizi ni adilla ambazo zinathibitisha madha msingi wetu wa pili, ambao ni katika msingi manhaji al-haq inapita juu yake. Wazi al-kalam. Naam. يقول المشايخ رحمهم الله تعالى وحفظ الأحياء منهم ومن السنة لم ينقوني من السنة يعني أحاديث دليل كتك السنة حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم في صحيحه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة اللي قمتم عليه الصلاة والسلام يأمرنا أن توامريشا إذا أخذنا مضجعنا, tunapochukua maeneo yetu ya kulala, kwa maana tunapoelekea kwenye vitanda vyetu, tunapochukua sehemu zetu za kulala, anakula tuseme Allahumma rabbas samawati wal rabbal ardi wa rabbal arshil azim rabbana wa rabb kulli shay'in faliqal habbi wan nawa munzilat tawrati wal injili wal furqan a'udhu bika min sharri kulli dabbatin anta akhidhun binasiyatiha اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي عنا الدين واغننا من الفقر. ما ينهاي ما زيته يمتمع عليه الصلاة والسلام يمتمع لكواك وامريش مصحابة كويسيم وكاتي ونتاك لالا. اللهم يا الله ايوي الله رب السماوات مولا ومبينغو ورب الأرض نمولا وأرض ورب العرش العظيم نديو رب وعرش إليك وكوبة ربنا إيه ملويتو ورب كل شيء نديو مولا نمليزي نخالق وكل كيتو فالق الحب والنوى أي شاق الحب والنوى نديو ليبسوا مبيغو نكوكوا وليزبسوا مبيغو دوغا نمشكياتو فالق بمعنى شاق ndio aliyepasua zile hubub ndio katika mashuke. Wanawa litamr au linakhla, na anawa ni ile kokwa ya tende. Allah ndiye mwenye sifa hiyo ya kupasua mbegu ikatoa miche. Faliqal habbi wan nawa, mwenye kuipasua mbegu au kokwa. Munzila taurati wal injil, mwenye kuiteremsha Taurati na Injili wal Furqan, wa huwa al-Qur'an kadhalika al-Furqan. A'udhu bika, najikinga kwako wewe, min kulli sharrin, min kulli sharrin kutokana min sharrin. Naam, asema a'udhu bika, najikinga kwako, min sharrin, kutokana na sharri, kulli dabbatin, wa kila chenye kutambaa. Anta akhidhun binasiyatiha, wewe umechukua maongozeo yake. Nasiya hiya muqaddimatu ar-ra's au muqaddamu ar-ra's. Muqaddam madha? Ar-ra's ni to nasiya, sehemu ya mbele hii, sehemu ambayo mtu anatumia kutafuta itijaa. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ndio amekamata nawasi za kila kiumbe. Wazi maongozeo, sehemu ambayo anaongozwa kiungo huyo. Wa huwa muqaddamu ar-ra's an-nasiya. أنت آخذ بناصيتها. اللهم يا الله أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء. ويندي ومانزو هكون قبل يكوكيتو ويندي وميش هكون بعد يكوكيتو. وأنت الظاهر أي وأنت العالي ويندي وليجو فليس فوقك شيء هكون جو يكوكيتو كنجين. وأنت الباطن ويندي وباطن وانداني كبيسا فليس دونك شيء hakuna chini yako kitu. Ikdhi anna ad-dayn, tulipie sisi madeni. Waghnina min al-faqr, na ututoshe sisi kutokana na kuhitajia. Ututoshe kutokana na kuhitajia, al-ihtiyaj. والنصوص في تقدير في تقرير هذا الباب كثيرة تجل عن الحصر أي تعظم نا نصوص katika kuqarriri kuthibitisha mlango huu ni nyingi zinakuwa kubwa au zinakuwa kubwa hizo nusus na kuzidhibiti aitajullu anil hasr aitaghumu an dhalik an hasriha tayyib wa amma al asl al thalith ama msingi wa tatu asema huwa qat'u tamaa ni kukata matarajio an idraki kayfiyat sifatillah tabaarak wa ta'ala kutokana na kudiriki mitindo ya sifa za Allah tabaraka wa taala tuliona jambo hili eh tuone adilla zake faqad dalla alayhi qawlullah taala imejulisha juu ya hili kauli yake taala ya'lamu ma baina aydihim anayajua yale yaliyo mbele yao wa ma khalfahum na yaliyo nyuma yao wala yuhituna bihi ilma na wala hawamzungukie kwa nini kwa ilmu qala ba'd ahli al-ilm fi ma'na al-aya wamesema baadhi ya wanawachuoni katika maana ya aya la ihata lil ilmi al bashari hakuna ihata hakuna kudhibiti katika ilmu ya kiumbe bi rabbi samawati wal ardh wa mola wa mbingu na ardh la ihata hakuna kudhibiti katika ilmu ya kiumbe kwa mola wa mbingu na ardhi fayunfi jins anwal ihata hapa Allah anakanusha ile hakika jins anwa'i al-ihata hakika ya sampuli za kudhibiti an kaifiyatiha kutokana na mitindo ya sifa zake Allah tabaraka wa taala yani hapa Allah anakanusha ile hakika ya ihata ihata ni kujua kitu ndani nje ukakizunguka kwa elimu sasa Allah tabaraka wa taala anaukanusha ujuaji wa sampuli yoyote wa kuzijua hakika za sifa za nani za Allah tabaraka wa taala kwa maana kaifia Allah analikanusha hilo jins anwal ihata anakanusha ule uhalisia na uhakika wa sampuli za ihata za kufahamu an kaifiyatiha kutokana na kuzijua kaifia za sifa za Allah tabaraka wa taala idhan laysa lilbashari يقول بعض اهل العلم لا احاطه للعلم البشري برب السماوات والارض فينفي جنس انواع الاحاطه عن كيفيتها جيد ومن الادله لهذا الاصل ايضا من miongoni mwa misingi ma dalili za msingi huu vile vile قول الله تعالى ni kauli yake Allah tبارك وتعالى لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار hayamdiriki yeye macho ay la tuhitu bihi al-absar la tuhitu bihi al-absar macho hayawezi kumdhibiti Allah tabaraka wa taala kwa kumuona na kumjua kama alivyo sisi tunakubali ahlus sunna wal jamaa anna Allah tabaraka wa taala yura fi al-qiyama Allah tabaraka wa taala ataonekana siku ya qiyama fi arasat al-qiyama ataonekana katika arasat al-qiyama wa fi al-janna katika pepo vile vile sisi tunakubali kwamba annahu yura walakin la yuhatu subhanahu wa ta'ala lakini hatutokuwa hatutomuona kwa kumzunguka tukamjua ndani nje eh kwa hiyo ahlus sunna yuthbituna ar-ru'ya la al-ihata barakallahu fikum billahi tabaraka wa ta'ala la tudriku al-absar al-absar wa huwa yudriku al-absar na hii aya wanaitumia baadhi ya nufat kukanusha sifa ya kuonekana Allah tabaraka wa ta'ala kwa kusema kwamba amesema Allah la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wanatumia hiyo hoja an-nufa kukanusha sifa ya kuonekana Allah tabaraka wa ta'ala halu sunna wanawajibu kwamba al-idrak ina maana ihata sio kuona kwa sababu ya kule Allah anasema falamma taraa al-jam'an qala ashabu Musa inna la mudrakun yalipoonana makundi mawili wakasema watu wa Musa tumekamatwa sisi ungekuwa maana ya idrak ni kuona kuna faida gani ya kusema falamma taraa al-jam'an kwa hiyo idrak sio maana ya ru'ya kuona wale walisema pale yalipoonana makundi mawili wakasema watu wa Musa inna la mudrakun ay la muhatuna bina sisi sasa tumedhibitiwa idhan al-idrak bimaana al-ihata wadih sio kwa maana ya kuona ahlus sunna wanawajibu nufat kwa hoja nzuri kabisa wanaunga chali kifo cha mende mnaita eh. Kala baadhi ya ulama wamesema baadhi ya wanawachuoni fi ma'rad hadithi anil aya katika kutaja mazungumzo kuhusiana aya hii fi ma'rad hadithi anil aya hadith baadhi ahli alilm katika kutaja mazungumzo kuhusiana aya hii wa hadha yadullu ala kamali azamati hili lajulisha juu ya ukamilifu wa ukubwa wake Allah tabaraka wa taala wa annahu akbaru min kulli shay'in na kwamba yeye Allah ni mkubwa kuliko kila kitu wa annahu likamali azamatihi na kwamba yeye kwa ukamilifu wa ukubwa wake la yudraku bihaythu yuhatu bihi hajirikiwi kwa kiasi ambacho atafanywa ihata fa inal idraka huwa al ihata bishay'i qadra zaidin ala al ru'ya maana ya idrak ni kukidhibiti kitu na ni kiwango cha zaidi ya kuona idrak ni zaidi ya kufanyaje ni zaidi ya kuona kwa maana ni kukiona kitu na ukakidhibiti ndani nje sasa hilo haliwezekani kwa viumbe kwa Allah tabaraka wa taala farabbu yura fil akhirah rabb Allah tabaraka wa taala ni mwenye kuonekana akhira wala yudraku kama yu'lamu wala yuhatu bi'ilmihi na Allah tabaraka wa taala hatudirikiwa kama vile anavyojulikana lakini hadhibiti kwa elimu yake wazi eh naam wala yuhatu bi'ilmihi wa yanbaghi lil'aqil mashaikh wanasema yatakikana kwa mwenye akili an ya'lama ajue anna lil'aqli haddan yasul ilayhi wala yata'adda kwamba akili ina ukomo yasul ilayhi inafika akili katika ukomo huo wala yataaddahu na wala haivuki huo ukomo hiyo akili kama anna lisam'i wal basar haddan kama vile ilivyo masikio na macho yana ukomo yantahiani ilaihi ambapo vitu viwili hivi vinaishia katika ukomo huo faman takallafa bima la yumkin an yudraka bil aqli yule ambaye atajikalifisha kwa kile ambacho haiwezekani kikadirikiwa kwa akili katafakuri fi kaifiyati sifati Allah kama kufikiria mtindo wa sifa za Allah fa huwa kalladhi yatakallafu huyo ni kama yule ambaye anajikalifisha ayubsira ma wara aljidar kuona kilichokuwa nyuma ya ukuta au yasmaa alaswat fi alamakin albaida jiddan au anajikalifisha kusikia sauti katika sehemu za mbali mno baidan albaid fi alamakin albaid jiddan anhu katika kusikia sauti zitokazo sehemu za mbali zilizokumbali na yeye kwa maana amefananishwa hapa yule mwenye kuminyana kujua uhakika wa kaifia sifa za Allah ni kama yule ambaye anaminyana kutaka kuona yaliyo nyuma ya ukuta huna uwezo uoni wako una viwango vyake wazi kwa hiyo utakuwa unaminyana kwa kitu ambacho huna uwezo nacho maneno mazuri haya المبحث الثاني مبحث يثيري katika mlango wetu wa tauhid al-asma wa sifat amthilah tatbiqiyya li ithbat al-asma wa sifat mifano ya utekelezaji mifano ya kimatendo amthilah tatbiqiyya mifano ya kimatendo mnahitaji nyi kule kwenye usekula wenu mnahitaji hii na theory alafu na semeni basi simepita huko mbona mwaniachia mwenyewe أمثلة تطبيقية لمفان هي كمتندو لإثبات الأسماء والصفات كتك كثبتشا ما جيلا نيني نصيفة في ضوء الكتاب والسنة تشيني موانغازة وكتابنا السنة هابا أتكوى نتاج بهذه الصفات أتاغا الأسماء نتاج بهذه المجينة ندري لزاكي كذلك نتاج بهذه الصفات ندري لزاكي كما كتولي أمفان kwa mambo haya majina ya Allah yapo na yamethibitishwa na adilla kadhalika sifa za Allah zipo na zimethibitishwa na adilla barakallahu fikum yaqulun dalla alkitabu wasunnatu ala ithbat alasma wa sifat lirabbi azza wa jalla fi mawatin kathira min awjuh mutaaddida wa fi siyaqat mutanawwi'a wanasema mashaikh zetu hawa kimejulisha kitabu na sunna juu ya kuthibitisha majina na sifa za Allah azza wa jalla katika maeneo mengi kwa njia mbalimbali na kwa mitiririko ya sampuli tofauti tofauti siyaqat kwa mitiririko au sentensi za sampuli tofauti tofauti. Wal asma'u was sifatu athabita bil kitabi was sunna kathiratun jidda, na majina na sifa vilivyothibiti kwa kitabu na sunna ni vingi mno. Duwinat fiha alkutub, duwinat fiha alkutub, vimetungwa katika mambo hayo, yani fil asma'u was sifati kitabu wal musannafat bi ma'na alkutub. وعد اهل العلم الكثير منها, وعد اهل العلم الكثير منها, na wakahesabu wakataja ahlul ilmi sehemu kubwa katika mambo hayo ya asma wa sifat. Wanadhkuru huna, mashaikh wetu nasema tunataja hapa taifatan minha, sehemu tu katika hizo asma wa sifat, ala sabili tamthil, kwa mlango wa kupigia mfano au kwa njia ya kupigia mfano, lal hasri, sio kwa njia ya kudhibiti. Wataja tu kama kupigia mfano na si kudhibiti, kwa maana hatuwezi kutaja yote hapa. Fa min asma'i Allah ta'ala, miongoni mwa majina ya Allah ta'ala, al-hayy wal-qayyum. Al-hayy ismun min asma'i subhana kadha al-qayyum, na imetangulia maana yake huko mbele. Wa qad dalla ala hadhaini al-ismaini al-kitabu was-sunna, na hakika kimejulisha juu ya majina haya mawili, kitabu na sunna. فمن الكتاب قول الله تعالى, katika kitabu ni kauli yake Allah Ta'ala, Allahu la ilaha illa hu al-hayyul qayyum. Wa min as-sunna hadith Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala, ni hadithi ya Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, amesema kunna ma'an nabiyyi sallam fi halqatin, tulikuwa pamoja na mtume alayhi salam katika majlis, katika kikao. Wa rajulun qa'imun yusalli, na mtu akawa amesimama, ni mwenye kusimama na swali. Falamma raka'a wa sajad, pindi aliporukuu na akasujudu. Wa tashahhada, na akasoma tashahhud. Wa da'a faqala fi du'aihi, na akaomba akasema bwana huyu katika dua yake, Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamd la ilaha illa ant badi'u as-samawati wal ard ya dhal jalal wal ikram يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم, انت هو اكانذا كuomba akisema, اللهم يا الله, يا الله, اني اسالك mimi ninakuomba, بان لك الحمد, kwamba wewe ni zako wewe sifa njema, لا اله الا انت, hakuna muabudu isipokuwa wewe, badiu السماوات والارض, ndio muasisi wa umbaji wa mbingu na ardhi, ay mukhtari badiu أي اخترعها على غير مثال سابق, ndiye muumbaji wewe wa mbingu na ardhi. Ya dhal jalal wal ikram, ewe mwenye utukufu na ikram. Ya hayy ya qayyum, ewe hayy ya qayyum. Maneno haya alipoyasema bwana huyu katika dua yake, faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam laqad da'a bismillahil a'zam, hakika huyu ameomba kwa jina la Allah lililokuwa kubwa, alladhi idha du'iya bihi ajab, jina ambalo akiitwa kwalo jina hilo ujibu, wa idha su'ila bihi a'ta, na atakapoombwa kwa jina hilo basi hutoa. Kadhalika alhamid, miongoni mwa majina ya Allah ni alhamid, mwenye sifa nzuri, sifa nzuri nzuri ni zake yeye alhamid, mwenye kusifiwa kwa sifa nzuri. Wa qad dalla alayhi qawlu Allah azza wa jal, na imejulisha juu ya jina hili kauli yake Allah azza wa jal, wa alamu anna Allah ghaniyun hamid, namjue kwamba Allah ni mkwasi hamid, tena ni hamid mwenye sifa nzuri. Wa min as-sunna hadithu Ka'b ibn Ujra radiyallahu anhu fi at-tashahhud, na miongoni mwa adilla katika sunna za kuthibitisha jina hili ni hadithi ya Ka'b ibn Ujra fi at-tashahhud, anna an-nabiy sallallahu allamahum an yaqulu, kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم aliwafundisha kusema, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wazi jiddan, Ar-Rahman Ar-Rahim, miongoni mwa majina ya Allah ni Ar-Rahman Ar-Rahim, jina la Allah kwa maana Ar-Rahman wasi'ur rahma li jami' khalqihi, kama wanavyotafsiri wanachuoni, rahma yake imeenea kwa viumbe wote. Ar-Rahim ni rahma khasa lilmu'minin, na vile vile ni rahim wa rahma maalum kwa ajili ya waumini. Wa qad dalla alayhima qawlu Allah ta'ala, na imejulisha juu ya majina haya mawili kauli yake taala alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim alfatiha wa min as-sunnah na katika sunna amara an-nabiy sallam katibahu yawm al-hudaybiyah mtume alayhi salatu wassalam alimuamrisha muandishi wake siku ya sulh hudaybiyah inda kitabati as-sulh wakati wa kuandika sulhu bainahu wa bain al-mushrikin baina yake yeye na mtume alayhi salatu wassalam na baina ya washirikina an yaktuba aandike yule mwandishi bismillahir rahmanir rahim alhalim mpole hili nalo ni katika majina ya Allah tabaraka wa taala hii ni mifano mashaka wanatoa wa daliluhu min alquran qawluhu taala innahu kana haliman ghafura hika yeye amekuwa ni mpole mwenye kusamehe sana wa min as-sunnah hadith ibn abbas radiyallahu anhuma anna rasul sallam kana yaqulu inda al-karb wa man tuna ali salatu wasalam alikuwa anasema wakati wa shida na matatizo la ilaha illa allah al-azim al-halim al-hadith wa min sifati allah na miongoni mwa sifa za allah tayari amemaliza kutoa baadhi ya mifano katika majina ya allah tabaraka wa taala sasa anaamia katika sifa za allah tabaraka wa taala kwa pamoja wanawaacha mko na mimi wa min sifati allah al-qudrah na miongoni mwa sifa za Allah tabaraka wa taala ni sifa ya kudra wa hiya sifatun dhatiyatun lillahi tabaraka wa taala sifa ya uwezo sifa ya kuweza kuyafanya mambo wa hiya sifatun na hii ni sifa dhatia ni sifa dhatia ma hiya as-sifa dhatia sifa dhatia hiya sifatu al-mulazimatu li dhati Allah tabaraka wa taala la tanfakku anha sifa dhatia ni ile sifa ambayo ina lazimiana na Allah tabaraka wa taala Allah tabaraka wa taala haachani nayo wa sifatu dhatia la yazalu Allah subhanahu wa taala muttasifan biha azala sifa dhatia ni sifa ambazo ameendelea Allah tabaraka wa taala kusifika na sifa hizo toka huko huko kale na hata milele sifatu dhatia ni sifa ambazo za lazimiana na dhati ya Allah tabaraka wa taala na wala Allah tabaraka wa taala haondokani nazo hamna wakati utaambiwa Allah hana sifa hiyo saa zote iko nayo tabaraka wa taala kama ilivyokuwa alwajh sifa ya uso waliyad na sifa ya mkono wasamu albasar hizi ni sifa dhatia Allah yuko nazo daiman la tanfaku an dhatihi subhanahu wa taala kadhalika sifa alkalam lakin min babi naw'u alkalam كذلك صفة كلام لكن نوع الكلام تقول لك يونا هايو وهكذا الخلق صفة قسمة ذاتية تقول لك يونا الخلق أنك تصفة فعلية لكن نعوياك نظمون ذي ذاتية صفة ذاتية نزي صفة أمبازو هذه أتشاني نذاتي ناني يا الله تبارك وتعالى دائما يكون هذا لا نسفي ونازو تقوكم وانزو نهات مليلة فأيو ميونغولي ما صفة ذاتية التي لا تنفك عن ذات الله sifa ambazo haziachani na dhati ya Allah yuko nazo daiman na hapa ndo utapata tofauti ya sifa dhatia na sifa fi'lia sifa fi'lia ni zile ambazo tataallaq bil mashia ni zile ambazo zinafungamana na matako ya Allah tabaraka wa taala insha'a fa'ala akitaka atafanya na asipotaka hafanyi kal istiwa kama vile kustawi katika ardhi wa sifati nuzul na kama vile kushuka mpaka katika wingu wa dunia sifati nuzul ni sifa fi'lia anafanya Allah pale anapotaka haina maana wakati wote Allah anashuka hizi ni sifati fi'lia sifati fi'lia tataallaq bi mashiati Allah zinafungamana na matakwa ya Allah Allah anazifanya anapotaka anapotaka afanye kama kushuka katika wingu wa dunia kama kustawi katika arshi na mfano wake hizi ni sifa fi'lia ama sifa dhatia ni zile ambazo saa zote yuko nazo Allah tabaraka taala kama sifa ya ilmu hakuna wakati utasema sifa hiyo Allah hayuko nayo utakufuru ni sifa dhatia unafahamiana na haya mtakuja kuyajua huko mbele katika kutub za aqida al-mutawwala al-musharraha al-wasitiyya al-tahawiyya na mfano wake. Wa hiya sifatun dhatiyya lillahi ta'ala thabitatun bil kitabi was sunnah. ni sifa dhatia ya Allah Ta'ala, ushafahamu maana ya dhatia, sifa dhatia imethibiti kwa kitabu na sunna. Wa maana dhatia, na maana ya dhatia ay mulazimatun li dhati Allah la tanfaku anhu subhana, ni sifa yenye kulazimiana na dhati ya Allah na haifunguki, haitengani sifa hiyo na dhati yake. Wa ma hiya dhat, tuliwahi kueleza ma hiya dhat, dhati ya Allah nini? Ma hiya dhat, barakallahu fikum, hiya ma tarakkabat alaiha as-sifat, barakallahu fikum. Naam, qala ta'ala inna allaha ala kulli shay'in qadir, hayka ya Allah juu ya kila kitu ni mwenye uwezo. Wa min as-sunnah hadith Uthman ibn Abi al-As, na katika sunna ni hadithi Uthman ibn Abi al-As, ibn Abi al-As radiyallahu anhu, annahu shaka ila nabiy sallam waj'an, kama yalishtaki kwa mtume alayhi salatu wasalam kuhusiana maumivu, yajiduhu fi jasadihi mundhu aslam, alikuwa anayapata maumivu hayo katika mwili wake tangu aliposilimu. Faqala lahu rasulullah sallam, akasema kumwambia yeye mtume alayhi salatu wasalam, dha' yadak ala alladhi ta'lam min jasadik, weka mkono wako juu ya kile ambacho kina maumivu au kinauma katika mwili wako. Waqul, na useme bismillah thalatha, useme bismillah mara tatu. Waqul sab'a marrat, na useme mara saba a'udhu bi'izzati llahi, a'udhu bi'izzati llahi wa qudratihi min sharri ma ajid wa uhadir, najikinga kwa nguvu za Allah tabaraka wa ta'ala na kudura zake, kuna mahali shahid wa qudratihi, najikinga kwa nguvu za Allah na kudura zake. Hadithi hii yuthbit alqudra lillahi tabaraka wa ta'ala, inathibitisha kudra kwa Allah. Najikinga kwa nguvu za Allah na kudra yake, min sharri ma ajid, kutokana na shari wa kile ambacho ninakipata sasa hivi, wa uhadir, na kile ambacho ninakihofia, akhsha wuku'ahu, uhadir ay akhsha wuku'ahu, kile ambacho ninahofia kutokea kwake hata kama sikipati sasa hivi. Kwa hiyo anajikinga kwa Allah tabaraka wa ta'ala kutokana na shari wa kile ambacho anakipata na shari ya kile ambacho anakihofia kutokea baada ya hapo, maumivu mengine ambayo hayapati makubwa zaidi. Wa uhadhir ay walladhi akhsha wuku'ahu, na kile ambacho ninahofia vile vile kutokea kwake. Alhaya, katika sifa za Allah ni sifatul haya, wa hiya min sifatillahi dhatiya, huwa hai, huwa hai, hii nayo ni katika sifa za Allah dhatiya. Wa hiya mushtaqqa min ismihi alhay, wa qad taqaddama dhikru aladilla alayha, sifa hii imetononolewa kutoka katika jina lake alhay, na kumetangulia kutajwa adilla juu ya hilo huko nyuma. Tumezungumzia mambo ya alhay, tumeona kule alilmu, ilmu sifa dhatia, ni sifa dhatia lillahi ta'ala, ushafahamu maana ya dhatia, ndio maana napita wa thubutuha, sifa dhatia wa thubutuha bil kitabi wa sunna, sifa dhatia na kudhibiti kwake kwenye kitabu na sunna. Qala ta'ala, amesema Allah ta'ala, wala yuhituna bi shay'in min ilmihi, na wala hawadiriki chochote katika ilmu yake, hawana ihata, udhibiti kamili wa ilmu ya Allah tabaraka wa ta'ala. Wa min as-sunna, kwa maana aya hii imethibitisha Allah na ilmu, min ilmihi, adhafa al-ilma ilayhi, Allah ameigemeza ilmu kwake, bi maana huwa subhanahu wa ta'ala yatasifu bihi, Allah tabaraka wa ta'ala anasifika na ilmu kwa ukamilifu ulio mkubwa. Wa min as-sunna hadith Jabir bin Abdullah, na katika sunna ni hadithi ya Jabir bin Abdullah, anna nabiy sallam kama mtume alayhi salatu wasalam kana yuallimuhum an yaqulu fi al-istikhara, alikuwa anawafundisha wao waseme katika istikhara, katika dua ya kuomba khairi, Allahumma, ayi Allah, inni astakhiruk bi ilmik, mimi ninakuomba khairi wewe kwa ilmu yako, wa astaqdiruk ay wa atlubu minka al-qudra ala tanfidh ma ta'muruni, wa atlubu minka al-qudra, na ninaomba kutoka kwako uwezo, astaqdiru, na ninakuomba wewe uwezo wa kufanya mambo unaniamrisha, biqudratik, kwa uwezo wako wewe. Kwa hiyo ninakuomba kheri kwa elimu yako, na ninakuomba uwezo wa kuyafanya mambo kwa kudra yake Allah tabaraka wa taala. Sawa? Al-irada, sifa nyingine ni sifa ya matakwa. Allah ana sifa ya kutaka na kuamua mambo. Wa hiya sifatun fi'liya. Sifa hii sasa ni sifa madha? Fi'liya. Na sio dhatia. Sifa fi'liya ni sifa gani? Hiya allati tata'allaqu bimadha? Bil mashi'a. Yaf'aluha Allah subhanahu wa ta'ala idha sha'a. Ni ile sifa ambayo yafungamana na matakwa ya Allah na maamuzi yake. Kufanya pale yatakapo. Wazi? Na hii ni tofauti na dhatia. Wa hiya sifatun fi'liyatun thabitatun bil kitabi wa sunnah. Hii ni katika sifa fi'liya iliyothibiti kwa kitabu na sunna. Wasifatu alfi'liya hiya almutaalliqatu bimashi'ati llahi wa qudratihi. Sifat fi'liya ni zile ambazo zinafungamana na matakwa ya Allah na kudura zake. Insha'a fa'alaha, Allah akitaka uzifanya. Wa insha'a lam yaf'alha, na akitaka hazifanyi. Wadih? Qala ta'ala, amesema Allah ta'ala, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lilislam ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء الأنعام. يلي أنباي الله نتاكا كموانغوزا بس يكون جوا ميواكك واجلي وإسلام. ومن يريد أن يضله يلي أنباي الله نتاكا كمبوتوشا يجعل صدره ضيقا أنا كياليا كفواتاك نتيني كبانا وما أنا كمبانا أنا ويكا وزيتو katika kifua chake. Harajan chenye kubana chenye uzito. Kaannama yasa'adu fi samaa, kana kwamba anajilazimisha kunyanyua kwenda mawinguni. Yasa'ad yatakallaf dhalik, tikallaf dhalik. Wa min as-sunna, na katika sunna hadith Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qal, na katika sunna aya hii tumepata ushahidi wa sifa ya irada. Iko wapi ushahidi huo? Nasiti فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ. Imekuja mara ya kwanza. وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ. Kuna sifa ya irada. وَمِنَ السُّنَّةِ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ, na katika sunna ni hadith ibn Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu amesema, sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wasallam limskiya mtume alayhi salam yaqula, akisema, idha arada Allahu biqaumin adhaba, pindi anapotaka Allah kwa watu adhabu, asaba al'adhabu man kana fihim, husibu au utokea hufika adhabu kwa wale ambao wako katika kaumu hiyo. Asaba al'adhabu man kana fihim, usibu au utokea adhabu kwa wale walio katika kaumu hiyo. Thumma bu'ithu ala a'malihim, kisha ufuliwa kwa mujibu wa amali zao. Kwa maana huenda hata wema katika kaumu hiyo wakafikwa na adhabu, lakini hawa watasalimika kwa kuwa watafufuliwa na nia zao njema. Na ndio maana tunatakiwa tuzuie munkarat katika jamii zetu, kwa sababu madhambi adhunub zinahalalisha adhabu kwa wote. Anahliku wa fina salihun. Zainab amwambia Mtume alayhi salatu wasalam, tutaangamia na hali ya kuwa baina yetu kuna wema. Qala na'am idha kathra al-khabath, akasema ndio yatapokithiri mambo machafu. Waqala Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, akiwaambia masahaba wenzake, innakum taqrauna hadhihi al-aya wa tafhamunaha ala ghairi fahmiha, nyinyi mnaisoma aya hii lakini mwaifahamu kwa isiyokuwa fahamu yake. Yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu alaykum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idha ihtadaytum, enyi wale ambao wameamini shikamani na nafsi zenu, hata wadhuruni aliyepotea ikiwa nyinyi mmeongoka. Abu Bakr anasema, wallahi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar, mtaamrisha mema na mtakataza mabaya, na illa yawfiwa Allah ataleta adhabu ambayo itawaenea nyote. Kwa maana makusudio ya aya hii, pamoja na kwamba mna misimamo thabiti katika dini yenu, mmejitahidi kufanya salah na kujeka mbali na riwaya, pia mna kazi ya kuamrisha mema katika jamii yenu na kukataza mabaya. Mkizembea hilo, mwaweza mkaangamia na wema wenu. Wazi? Naam. Al-ulu, sifa nyingine, sifa ya ulu, kuwa juu Allah tabaraka wa ta'ala. Wa huwa sifatun dhatiyya, na hii ni sifa dhatiyya. Allah ali, Allah yuko juu, ni sifa dhatiyya. Thabitatun bil kitabi wa sunna, imethibiti kwa kitabu na sunna. Qala ta'ala, amesema Allah ta'ala, sabbih isma rabbika al-a'la, litaja jina la Mola wako ambaye ni aliye juu. Wa qala ta'ala yakhafuna rabbahum min fawqihim, wanamkhofu Mola wao kutokea juu yao. Wa min as-sunnah hadith Abi Hurairah al-mutaqaddim fi al-mabhath al-awwal fi dhikr an-nawm. Na katika sunna, yani hadithi ambayo inathibitisha al-ulu, ni hadithi ya Abi Hurairah katika mabhathi yetu ya kwanza, katika dhikri, katika zile adhkari wakati wa kulala, wa fihi na imekuja kule, Allahumma anta al-awwal falaysa qablaka shay'un, wa anta al-akhir falaysa ba'daka shay'un, wa anta al-zahir al-ali, na wewe ndiye uliye juu, falaysa fawqaka shay'un, wa anta al-batin falaysa dunaka shay'un. Al-istiwa, sifa istiwa, kustawi, ay al-ulu wal-irtifa, istawa bimana ala wa irtafa, na siyo istawla kama anavyosema Jahm ibn Safwan. Ameongeza nini yule? Zada harfan. Kwa hiyo anasemaje? Anasema Ibn Qayyim, nunul yahudi wala mujahmi huma, limadha fi wahyi rabbil arsh zaidatani barakallahu fikum. وهو صفة فعلية لله تعالى. استواء نسبة فعلية، أي يستوي على عرش متى شاء، ثابتة بالكتاب وسنة، قيم ثبيت وكتابنا سنة. قال تعالى الرحمن على العرش استوى، الرحمن يو يرشيك مستوى على وارتفع. وعن قتادة بن نعمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسكي يمتمع عليه الصلاة والسلام لما فرغ الله من خلقه فلي الله ألي بماليزا سؤال لأومباجي استوى ألي بماليزا كومباكواكي استوى على عرشه ألي استاوي كتك عرشياك نزل كل بعض الفاظ لما فرغ من خلق الخلائق استوى على عرشه ألي بماليزا كومباكيومب ألي استاوي كتك عرشياك نزل كل بعض الفاظ هزو. ومعنى الاستواء نماني استواء هابا في لغة العرب قد كلوه يوارابو العلو والارتفاع، مناكني العلو والارتفاع والاستقرار والصعود نكستقر نكبان. واستواء الله تعالى على عرشه استواء يليق بجلاله، نكستوي الله تبارك وتعالى جو عرشياك نكستوي كنكنغانا نوتكفوات. الكلام كنا صفة هي صفة الكلام، وهو صفة ذاتية. كلام صفة ذاتية، سكيلزيني هابا فيزوري سان كزنغمزة الله نسفك نصفة كزنغمزة، وهو صفة ذاتية. نايو هي الكلام صفة ذاتية باعتبار النوع، فكزنغتي أصلياك النوع أي ما هي كزنغتي أصلياك، فكزنغتي أصلياك صفة ذاتية. ومعنى الله لا يزال متكلما أزلا، الله alikuwa ni mwenye kuendelea kuzungumza toka huko kale na hata milele. Kwa upande huu, kwa kuzingatia asli ya kalam, al-kalam sifatun dhatiya, kwa maana Allah ni mwenye kuzungumza. Lakini wasifatun fi'liya, hiyo hiyo kalam, huku kuzungumza huku ni sifa fi'liya, haiwi tena ni dhatiya. Wakati gani? Bi'tibari afradi al-kalam, kwa kuzingatia moja moja katika maneno, kwa kuzingatia maneno maalum, itakuwa ni sifa fiilia. Kaifa dhalik? Allah tabarak wa taala kwa ujumla anasifika na sifa ya kuzungumza, na hii ni sifa dhatia, kwa kuzingatia Allah anasifika nayo sifa hiyo toka huko zamani. Allah yuko nayo sifa hii, haijitengi na Allah tabarak wa taala. Lakini al-kalam inakuwa ni sifa fiilia kwa kuzingatia baadhi ya maneno. Kwa maana kuna maneno ya Allah tabaraka wa taala yanatajaddad, ndio wanaosema al-kalamu kalamullah nauhu qadimun wa ahaduhu mutajaddidun. Maneno ya Allah ile matirio yake asili yake ni maneno ya zamani, lakini ahaduhu, lakini baadhi ya maneno ya mazungumzo ya Allah yanatajaddad, yanakuja upya. Mfano maneno aliyozungumza Allah tabaraka wa taala fi Taurat, huwezi ukasema ndiyo yale yale yameyazungumza kwenye Qur'an. Kuna baadhi afrad, kuna baadhi ya maneno ni mapya kwenye Qur'an, lakini maneno kwenye Taurat ni maneno yake, na kwenye Qur'ani ni maneno yake, lakini huko kwenye Qur'ani kuna mapya ambayo hakuyasema kule kwenye Taurat. Kuna ahadul kalam, wazihi al-kalam. Kwa hiyo ahadul kalam, baadhi ya maneno ya Allah tabaraka wa ta'ala yanatajaddad, Allah anayazungumza upya. Kwa maana hakuyasema ndio anayasema. Min hadhihi alhaythiyya, kwa mtazamo huu itakuwa sifa ya kalamu kwa mtazamo huu ni fi'liyya, kwa maana Allah atajaddid maneno atakapo. Lakini kwa bi'tibar, kwa kuzingatia uwasilia wa kuongea, kuongea kama kuongea, Allah anasifika na sifa hii kutoka azalan. Kwa upande huu sifa ya kalamu hii ni dhatia, haimuachi Allah tabaraka wa taala. Wa hadha sayati ma'akum fi tahawiyya barakallahu fikum. Wa min as-sunnah, mfika huko, wa huwa sifatun dhatiyatun, na hii kalamu ina ncha mbili. Kuna upande fulani ni sifa dhatia bi'tibari naw'i, kwa kuzingatia asli ya kalamu. Wa sifatun fi'liyatun, lakini inakuwa al-kalam ni sifa fi'liya bi'tibari afrad al-kalam, kwa kuzingatia afrad moja moja katika maneno, maneno maalum. Fa huwa subhanahu yatakallam mata sha'a wa kaifa sha'a bikalamin masmu'in, yeye Allah tabaraka wa ta'ala anazungumza wakati atakao na vile atakavyo kwa maneno yenye kusikika. Lahu aswatun wa huruf, maneno ya Allah tabaraka wa ta'ala yana sauti, yana herufi, na yanafahamika, walaysa ka kalami al-makhluqin, na si kama maneno ya viumbe. Hii ndio itikadi yetu ahlu sunna. Waqad dalla ala sifati al-kalami, na zimejulisha juu ya sifa hii ya kalam, al-adillatu min al-kitabi wa sunna, dalili katika kitabu na sunna. Qala ta'ala wa kallama Allahu Musa taklima, wa kallama Allahu Musa takliman, na akamzungumzisha Allah Musa kumzungumzisha takliman. Ma i'rabuhu, man yu'rib takliman, Musa thani wa kallama Allahu Musa takliman, ili tawkid, tawkid gani? Masdari tawkidi hapa, tawkidi gani? Nabebesha mzigo mzito. Hii ni tawkidi lafzi, inaitwa i'adatu lafzi, ni kurudisha tamko kama lilivyo. Tawkidi lafzi naona kuna tawkidi ma'nawi, wa tawkidi ma'nawi yakun bi alfadhin makhsusa kan nafs wa ma shabaha dhalik wa ajma' na mfano wake. Na kadhalika wa kallama Allahu Musa taklima, hii aya hii inathibitisha sifa ya kalam. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu, na pale alipokuja Musa katika miadi yetu, katika ule wakati ambao tuliahidiana, tulimuahidi kumsemesha. Walamma jaa Musa limiqatina, na pindi alipokuja Musa katika miadi yetu. Lilwaqti alladhi wa'adnahu an nukallimahu fi, katika ule wakati ambao tulimuahidi kumzungumzisha. Qala dhalika al-Imam al-Baghawi alayhi rahmatullah fi tafsiri, wa kallamahu rabbuhu, na akamsemesha yeye, yani Musa mola wake. Qala rabb, akasema Musa, ewe mola wangu, arini, anzur ilay, kwa maana nipe nafasi mimi, nikutazame wewe. Arini anzur ilaik, ay la tamna'ni min an-nadhar ilaik. Wa min as-sunnah, na katika sunna, hadith Abi Hurairah, ni hadith Abi Hurairah radiyallahu anhu qala, amesema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ili hii katika sunna yathibitisha sifa ya kalam kama zilivyokuwa hizo aya mbili. Ihtajja Adam wa Musa, walijadiliana Adam na Musa. Faqala lahu Musa, akasema kumwambia Adam Musa, ya Adam, ewe Adam, anta abuna, wewe ni baba yetu, hayyabtana, umetukosesha neema, umetukosesha neema, umesababisha situkose min al-khayba, hayyabtana, umetukosesha neema na khairi, wa akhrajtana min aljanna, na umetutoa katika pepo. Qala lahu Adam, akasema kumwambia yeye Adam, ya Musa, e Musa, istafaka Allahu bikalamihi, Allah amekuteua wewe kwa maneno yake, kwa maana kukuzungumza wewe moja kwa moja. Istafaka Allahu bikalamihi, Allah amekuchagua wewe kwa maneno yake, kwa maana kusemesha wewe tu mubashara. Wa khatta laka at-taurata biyadihi, na akaiandika kwa ajili yako Taurati kwa mkono wake. Wanasema ulamauna kuandika hapa ni fil lawhil mahfuz, الله تبارك وتعالى اللي يندكه الثورات ومقنواك في اللوح المحفوظ لما ينهاية لا يستغرب الله تبارك وتعالى هو كتنيشة آدم نموسى نخزن ممزة فإن الله تبارك وتعالى جمع لنبي محمد الأنبياء في الإسراء الله تبارك وتعالى ألم كسنية متمواك ما نبي كالإسراء ناك وصليشة في البيت المقدس فهي لا يستغرب kusanyo Adam na Musa wakawa nafanya mjadala baadhi ya wanachuoni wamesema zilikusanya roho zao lakini hii ni ta'wil sisi ahlus sunna tunakwenda kwa dhahiri ambayo haipingani na qara'in wazi naam alwajhu sifa nyingine ni sifa ya wajhi sifa ya nini sifa ya wajhi hasema wa huwa sifatun dhatiyatun khabariyya na wajhi sasa Hii ni sifa dhatia tena khabaria. Tunaanza kuelezea maneno yake sifatun dhatia. Aliposema sifatun dhatia haya mtu yajua. Sifa dhatia ni sifa gani? Ni ile ambayo la tamfaku an dhati Allahi subhanahu wa ta'ala. Hiyo ni sifa dhatia. Na sifa khabaria ni sifa gani? Sifatun khabaria hiya allati thabatat bil khabar. ولا مجال فيها للعقل صفة خبرية نيلة أنباية يمثبتك وخبائك وما نكوى دليل من الكتاب والسنة ولا هكونا نفاس ياكيل كذلك كفهام صفة هي بل هو نص محضر خبر محضر صفة خبرية يمثبتك وخباري تو ولا أكيل هين فرصة يكويد كفهام صفة هيزو وهي عندنا من صفات الخبرية وتسيسي كالأجزاء والأبعاد نكما سيمو يبيونغو فيتو هذه صفات الخبرية وتسيسي فيومة نكما سيمو يبيونغو نجزء منا مفان الوجه الوجه في الإنسان جزء منه أليس كذلك وجه قوسك من آدم سيمو يا من آدم وما أنا نكيتو baadhi ya mwanadamu uso sio mwanadamu wote ni sehemu waliyad kama vile liyad baadhi mink ni sehemu katika wewe sawa sawa eh kwa hiyo sifatul khabariyya hiya allati thabatat bin nass wa la majala lil aql fiha ni zile sifa ambazo zimethibiti kwa dalili moja kwa moja wala hazina nafasi ya akili ndani yake kwa maana laula nass kama nafsi ya ibn Uthaymeen kama si dalili tusinge kufahamu sifa hizo wala tusinge mthibitishia Allah kwa kuwa tukizitazama vizuri tunaona hizo sifa kwetu sisi viumbe ni baadhi ya miili yetu lau kama si adilla kuja tusinge thubutu kumthibitishia Allah kwa sababu sifa hizo hizo kwetu sisi ni sehemu ya viungo lakini kwa kuwa zimekuja adilla zikataja tunazithibitisha sifa hizo sifat khabaria hiya allati thabatat bil khabar ni zile ambazo zimethibiti kwa habari na wala hakuna nafasi ya akili na lau akili ingeachiwa zisingethibitishwa kwa nini liannaha fina abaadhu ajza kwa sababu hizo sifa kwetu sisi ni sehemu ya viungo vyetu tunafahamiana hizo ndio sifat madha sifat khabaria na kuna sifa zingine sio khabaria ni sifa akliya kwa maana zimekusanya vitu viwili ndani yake kuna dalili adilla zimethibitisha sifa hizo lakini pia akili inakubali mfano sifatul qudra sifatul qudra alqudra dalla alaiha an-nass sifa hii dalili zimejulisha juu yake tumeona wa dalla alaiha al-aql na kadhalika akili imejulisha huyu Allah ambaye ni al-khaliq aliyeumba dunia na vilivyomo mwenye kuendesha ulimwengu na kuyafanya haya maajabu ambayo tunayaona kweli akili inakubali kwamba hiyo hana uwezo eh akili inakubali kwamba huyu Allah aliyetuumba na kuumba dunia na vilivyomo sawa sawa ni ulimwengu wa duniani au ulimwengu wa mbinguni na kuendesha ulimwengu akili inakubali ni lazima awe ana uwezo uliokamilika kwa hiyo hizi ni sifatu madha eh aqliya pamoja kwamba asili yake ni nafsi lakini sifat khabaria barakallahu fik hazina wakati wa kutafakari kwa akili kwa sababu lau ungeachiwa ufanye kiasi na akili yako ingekuwa tayari akili inakataa kwa kuwa sifa hizo hizo kwa sisi ni baadhi ya viungo wazi naam تسمه وتفصيل شرحها عقيدة الصفارينية للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عمل زي كريف تفصيل كتك مسألة هاي جيد. وهي نسيمة الوجه وهو صفة ذاتية خبرية يعني صفة ذاتية خبرية وشيله أساسا هنا معنى خبرية ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة هي مثبتك الله عز وجل وكتابنا سنة. قال تعالى أما سمع الله تعالى وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله نهمتوي نيني اسفقوه وتفوت أصوى الله وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام نوتباكي أصوى وملواكو من يتكوفنا إكرام. ومن السنة حديث جابر بن عبد الله قال لما نزلت هذه الآية فلأن بابو لبترمك آيه قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم سيما يين مويزا يو يكويتم عذاب كنو نيني كتكي يوين. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال سيما متم عليه الصلاة والسلام أعوذ بوجهه نجيكينغا كواكو كوسواكو. فقال أو من تحت أرجلكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك. كما أنا أنتم عليه الصلاة والسلام أنا متبت شيء الله صفة يا وجهي صفة يا وجهي. أو يلبسكم شيعا أو أوفكنيني مبوتي نمغوانيكو. فقال أكسيم أنتم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أيسا ثم أكسيم هيدي نجفز ماليزيا با اليدان ميكونو ميميل وهي صفة ذاتية ميكونو ميميل ني صفة ذاتية كما أنا مدى wote imefungamana na dhati ya Allah khabaria lakini pia ni sifa khabaria okay imethibiti kwa nas sawa sawa eh imethibiti kwa nas na aina majali ya akli ndani yake na sifa kama hii kwetu sisi ni abaadhu ajza. Kuna istidrak amefanywa Ibn Uthaymeen katika maelezo yake kwenye akija safarinia na baadhi ya watu hasa kwenye taqyid, lakini asawab maa sheikh rahimahullah ta'ala kwani wengine wamemfanyia difai hali ya juu kuonyesha kwamba sheikh yuko sawab katika taarifu hii ni sawab. Min alladhina dafa anhu al-sheikh al-allama Salih al-Fawzan amefanyia taswib الشيخ ابن عثيمين قد تعرف هيك هي صفة الخبرية كيو وهي صفة ذاتية خبرية لله عز وجل وثبوتها بالكتاب والسنة نكو ثبتي كواك هي بكون مميلي صفة هي نكو كتابنا سنة. قال تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء بل بكون ياك مميلي نيني كنجوكا أنا توا بلي يتكافي. وقوله تعالى قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. أكسيما يا إبليس أو إبليس ما منعك أن تسجد نيني كمي كزويا ويبك سجود أو كم سجودية لما خلقت بيدي يليان باية نمي ممبك وميكونو يانكو ميويد. وما أنا أيهيكة كسورة الصاد يثبتيش في لبيل صفة يميكونو كناني والله تبارك وتعالى كما يلبكو آية موانزو كتكمائدة. ومن السنة لك السنة حديث أبي موسى الأشعري الذي رواه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري أبا مبكية إمام مسلم رحمه الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. إن الله تبارك وتعالى أنا أكنجو مكنواك وقت ووسيك إلي يتوبي مكساج ومشانا ويبسط يده بالنهار نانا أكنجو مكنواك وقت ومشانا ليتوب مسيء الليل إلي أتوبي مكساج ووسيك حتى تطلع الشمس من مغربها هالي نادلي يهيبيو متكا لشموزيو وقتك مغربي هيني كالكالما كوبا ذا قيامة العينان ما شمويلي بلا بلا سفايا نسكنا الله تبارك وتعالى وهي صفة ذاتية هي ni sifa dhatia khabaria. Tena ni sifa gani? Ni khabaria, sio aqlia. Thabitatun lillahi azza wa jalla, imethibiti kwa Allah azza wa jalla bil kitabi wa sunna, kwa kitabu na sunna. Fa min al kitabi, na katika kitabu kauluhu ta'ala walitusna'a ala aini ay walitatarabba, na uleleke we Musa ala aini ay ala nadhari aini, juu ya macho yangu. ولتصنع أي ولتتربى نولي ليك إيه موسى على عيني. وقوله تعالى واصنع الفلك واصنع الفلك بأعيننا أنا نبي الله يهود واصنع الفلك بأعيننا نتنجنيزا جهازي وما تريد سيسي وتوين يسمى بقدرتنا تنجنيزا وقدرة زيت. هذا تأويل باطل نحن على ظاهر النصوص. ومن السنة حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما نقد قصونا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين قد قصي يبيل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال توقم تمع عليه السلام أنه قال قم مسيمة إن الله لا يخفى عليكم إن الله ليس بأعور إن الله كي الله لا يخفى عليكم أفي جكاني كنو نيني كما أنا كما نفسيما شراح وكبواك نوزواك إن الله أيك يا الله تبارك وتعالى ليس بأعور أيك الله تبارك وتعالى سي تشونغو أعور سي تشونغو يي أي لم يفقد عينه وأشار بيده إلى عينه ناكاشيريا أمتم عليه الصلاة والسلام كوني جولاك ليس بأعور كمانا سي تشونغو كياشيريا كوني جيشو لكي متومي عليه الصلاة والسلام ومانا هاجا كوسا جيشو لكي. وإن المسيح الدجال ناتيك مسيح الدجال الكذاب أعور العين اليمنى يي نيشونغو وجيشو لكي لكولية جيشو لكي لكولية نيشونغو أنا جيشو موجة لمينة شونغو كأن عينه كان كوامبا جيشو لكي هلو شونغو هلو عنبة طافئة نعم يقول عنبة طافية كما يقول بالهمزة وبالياء كأن عينها كان كوامبا كأن عينه كان كوامبا جيشولاك هو مسيح عنبة نزبيب طافية أي فاقد الضوء إلي يقص موانغازا فاقدة الضوء كان كوامبا نزبيب إلي يففية ولشونا زبيب mfano ile nyeusi alafu ikakosa ile nuru ya kumetameta mfano zile zabibu kavu basi ile jicho lako litazama liko hivyo ni kama zabibu iliyofifia ule mmeto wake tafia ay faqidatu dhaw. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala anasifika na sifa ya macho mawili na sio a'war tabaraka wa taala. Alqadam sifa ya mguu au anasema mwingine unyayo القدم صفة أنياء نهين برزين وهي صفة ذاتية ثابتة للرب نهين صفة ذاتية إلي يثبتك الله عز وجل بالأحاديث الصحيحة وحديث صحيح. ومن ذلك حديث أبي هريرة نم ينقوني مهيزني حديث أبي هريرة يسبروا على الحرارة بارك الله فيكم يسبروا ولكم الأجر احتسبوا عند الله إنه نزني إياكم إلي جيتوا تليفوا بمليا لكن تكاسنية usikae hapa kuniridhisha kwa sababu upo utatoka na jasho jingi tu hapa na kunuka kikwapa basi lakini utakuwa hujapata kingine. Wa min dhalika hadithu abi huraira na miongoni mwa hao ni hadithu abi huraira fi tahajjuji janna wan nar katika kujadiliana tahajjuji janna wan nar katika kujadiliana pepo na moto wa fihi na imekuja katika hadithi hiyo fa amma an naru fala tamtali hatta yadha Allahu tabaraka wa taala rijlahu ama moto si wenye kujaa mpaka aweke Allah tabarak wa taala mguu wake. Takul utakuwa unasema moto inasomwa hivi tatin tatin tatin bilkasri maa tarqiq bidun ishbaa, lakini vile vile inasoma kwa taskin tat tat tat. Itakuwa unasema moto tatin tatin tatin au tat tat tat ay hasbi hasbi hasbi. Na utakuwa unasema moto baada ya Allah kutia mguu wake, yatosha, imenitosha mimi, imenitosha mimi, ulikuwa haujai. Ulikuwa haujai. Allah atakia mguu wake na moto utasema hasbi, hasbi, hasbi, imenitosha mimi, imenitosha mimi. Fahunaka tamtaliu. Basi hapo utajaa huo moto wayazwi. Na imekuja wayazitawi. Baadhuha ila baadhu. Na utajikusanya ule moto baadhi yake kwenye baadhi nyingine. Utajikusanya sasa vizuri ikawa hauhitaji kitu kingine, bali utabakia kuwachoma walio ndani yake. Utajikusanya ule moto baadhi yake kwenye baadhi nyingine, kiasi ambacho itakuwa hauhitaji kitu kingine, na hiyo ni baada ya Allah kutia mguu wake katika moto huo. Hadithi safi. Kwa hiyo hadithi inathibisha qadam. Wa fi ba'd ar-riwayat fi sahihain, na katika baadhi ya riwaya katika sahihi mbili, fayadhu qadamahu 'alayha, imekuja qadam sasa, unyayo hapo imekuja rijli kwa ujumla, ataweka mguu wake katika moto huo. Mashaikh wanamalizia wakisema, wa asma'u Allah wa sifatuhu al-warida fil kitabi wa sunna, majina ya Allah na sifa zake zilizopokelewa kwenye kitabu na sunna, kathiratun, ziko nyingi, la tuhsa, haziwezi kudhibitiwa, wa innama hadhi amthilatun, na hakika si vinginevyo, hii ni mifano tu, wayajibu ala almuslim, na inawajibika juu ya muislam, ithbatu lillahi ta'ala, kudhibitisha majina hayo na sifa hizo kwa Allah tabaraka wa ta'ala, ala ma yaliku bijalalihi wa kamalihi, kwa kile ambacho kinaendana na utukufu wake na ukamilifu wake. Wa kama athbataha Allah li nafsihi fi kitabihi, kama alivyothibitisha hayo Allah tabaraka wa ta'ala kwa nafsi yake na kwenye kitabu chake, kama alivyothibitisha hayo, kwa maana hayo majina na sifa kuithibitishia nafsi yake kwenye kitabu chake, wa huwa a'lam bi nafsihi min khalqihi, na yeye ni mjuzi zaidi wa nafsi yake kuliko viumbe wake, wa athbataha lahu rasuluhu sallallahu alayhi wasallam, na akathibitisha sifa hizo na majina hayo kumthibitishia yeye mtume wake sallallahu alayhi wasallam, fi sunnati, akathibitisha katika sunna yake, wa huwa a'lamu alkhalqi bi rabbih, na yeye ndio mjuzi zaidi katika viumbe kumjua mola wake, wa akmaluhum nushan, na mkamilifu wao kinasaha, wa afsahuhum wa ablahuhum bayanan, na mfasaha wao na mkomo wao katika kubainika, mkomo wao zaidi katika kubainisha, wa atqahum wa akhshahum lahu, na ni mcha Mungu na muogopaji zaidi wa hao viumbe kumuogopa nani, kumuogopa Allah, waliyahdhara, na ajihadharishe muislamu min ta'tili llahi min sifatihi, kutukana na kumkanushia Allah sifa zake, ajihadhari muislamu min ta'tili llahi min sifatihi, kutukana na kumkanushia Allah katika sifa zake Allah, au tashbihiha bi sifati al-makhluqin, na ajiepushe vile vile kuzifananisha hizo sifa na sifa za viumbe, li anna Allah, kwa sababu Allah laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, hakuna mfano wake chochote, na yeye ni msikivu mwenye kuona. Tayyib, ma'adhiran, atalna alaykum barakallahu fikum, tumerefusha leo kidogo, lakini si haba, kwa sababu naenda hapo ni baada ya hapo vijiweni, kwa hiyo bora kijiwe kiwe hiki. Insha Allah ta'ala naktafi bihadha alqadr, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.